علي فصاحة، علي بلاغة، علي كرامة مولا، علي شجاعة، علي شهامة، علي رشادة مولا، علي مولا، علي مولا، علي علي مولا، علي علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي علي مولا، علي فداسیام تمن فناسیام من دا قبولنا قبون جداسیام یزل برش قهرمان دی مرتزا امیر علی شرف آزام سنی جزل آدم دیا علی مهی اون دیا علی شهی باب فعالی بریم صفات ها çağıran da ya Ali Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Güvem ağa, məgər bu dərdə var dəva Ətim qanım deyər Ali, çıxar canım deyər Ali Sənə fəda olum ki həm, fədasısan ağam Ali Gözüm ziyasısan ürək, səfasısan Ali Ali Ali fənayı eşqidi, bu ad səfayı eşqidi Yüzü nəmayı eşqidi Səsi sədai eşqili Əlini kim çox istəsə Olar xuda müqərrəbi Səlam ola o şəxsə ki Tapıb bu ali mənzəbi Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali anası istedi Əlini vəz-i həmlədə Yarıldı kəbənin evi Görübdü həq sədası var Məhəbbət eylə qoy qədəm Gətir vücuda nurini Əlini kim çox istəsə Olar xuda müqərrəbi Mələklər oldular hazır Vücuda gəldi nuri həq Anası gördü oğlunun Behiştidən libası var Dolandı ruzi qarilər, çatırdı həddi yaşına Işıqlanardı ay kimi, şücaət o səxası var Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali Ali Mevla, Ali شهر علمي نبي بالحق فقد تبا بالخير تو آفتابی جنابی نبی ابر ترابی حیات.